z Bogiem. Pomylone zostaje towarzyszenie z kierowaniem życiem, mówi ojciec Grzegorz Klus w przewodniku katolickim. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 czerwca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 500 strażaków gasiło pożar kilkudziesięciu budynków w Nowej Białej pod Nowym Targiem. Nasi piłkarze zremisowali z Hiszpanami 1-1 w rozgrywanym w Sewilli meczu drugiej kolejki grupy E Mistrzostw Europy. Utwory Krzysztofa Krawczyka w wykonaniach gwiazd estrady zabrzmią dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą w Nowej Białej w Małopolsce. Pożar, który wybuchł wieczorem, zniszczył 21 budynków mieszkalnych i 23 gospodarcze. Noc poza domem spędziło ponad 100 osób. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Pożar od wczoraj gasiło 500 strażaków z całego województwa. Teraz na miejscu pracuje ich już tylko kilkudziesięciu. Pilnują zarzewi ognia. Na miejsce dotarł premier Mateusz Morawiecki, który bierze udział w posiedzeniu sztabu zarządzania kryzysowego. Przy kościele w Nowej Białej powstał specjalny namiot, w którym mieszkańcy dotknięci pożarem będą mogli zjeść ciepły posiłek. Noc poza domem spędziło w sumie ponad 100 osób. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Po zakończeniu działań straży pożarnej pogorzelisko zbadają biegli oraz śledczy. Powołana została już gminna komisja, która będzie szacować straty. Nowa Biała, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 168 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Zmarło 41 chorych na COVID pacjentów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że nadal utrzymuje się trend spadkowy liczby nowych zakażeń. W porównaniu do ubiegłego tygodnia to jest mniej o blisko 28%. Przebywa w szpitalach 1534 osoby. I 237 osób są to osoby na oddziałach intensywnej terapii. Ponieważ liczba osób przebywających w szpitalach systematycznie maleje, to liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 będzie nadal zmniejszana, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili to jest 11 tysięcy. Do 1 lipca chcemy osiągnąć pułap około 8 tysięcy, aby zachować jednak ten pewien bufor bezpieczeństwa. Blisko 11 milionów osób w Polsce jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, a liczba wszystkich wykonanych szczepień przekroczyła 26 milionów 200 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała z Hiszpanią 1-1 w rozgrywanym w Sewilli meczu drugiej kolejki grupy E Mistrzostw Europy. Dzięki temu Polacy zachowali szansę na awans do następnej fazy turnieju. Gospodarze weszli na prowadzenie po golu Alvaro Moraty. Biało-czerwoni wyrównali po przerwie. Bramkę głową zdobył Robert Lewandowski. Rywale mogli uzyskać lepszy wynik, ale rzut karny zmarnował Gerard Moreno. Obrońca Tymoteusz Puchacz opisuje przebieg spotkania. Na pewno ten początek był optymistyczny, potem przyszedł cięższy moment, ta bramka trochę przypadkowa znowu, bo nie były to jakieś super zagrania, jakaś duża finezja, tylko no tak jak mówię, trochę w tłoku, trochę przypadków w tym było. Myślę, że kluczowym momentem był moment, kiedy mieliśmy sytuację Karola Świderskiego, kiedy uderzył w słupek, kiedy Robert dobijał. No myślę, że wtedy naprawdę tak uwierzyliśmy w to, że stworzymy tu jeszcze nie jedno, a kilka sytuacji i że zdobędziemy korzystny rezultat. W grupie E prowadzą Szwedzi przed Słowakami, Hiszpanami i Polakami. W środę Polska zagra w Petersburgu ze Szwecją, a Słowacja w Sewilli z Hiszpanią. Początek obu spotkań o 18:00. Transmisja w radiowej jedynce. Więcej informacji o Euro znajdziemy w specjalnym serwisie na portalu Polskiego Radia. Utwory Krzysztofa Krawczyka instrumentalnie i w nowych wykonaniach gwiazd polskiej estrady zabrzmią dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Na koncert zaprasza prezes rozgłośni Agnieszka Kamińska. Będziemy mogli usłyszeć słynny Parostatek, Byle było tak, Rysunek na szkle i wiele innych utworów. Będzie orkiestra Polskiego Radia, ale oczywiście na scenie pojawią się także wspaniali, znani artyści, m.in. Kaja, która śpiewała z Krzysztofem Krawczykiem, wspaniała Alicja Majewska, Piotr Cugowski, Kuba Badach, Igor Herbut. Wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie zapraszam do słuchania w niedzielę koncertu. Program pierwszy Polskiego Radia, godzina 20. Transmisja także na Facebooku, stronie internetowej stacji, portalu Polskiego Radia i na kanale YouTube. Z kolei w poniedziałek rusza jubileuszowe Lato z Radiem. Będą m.in. koncerty i relacje z trasy reporterskiej. Wicedyrektor portalu Polskiego Radia Krzysztof Kosowski mówi, że relacje będzie można obejrzeć m.in. w mediach społecznościowych radiowej jedynki. Lato z Radiem to jest kilka elementów. To jest też trasa reporterska. Reporter Lato z Radiem będzie jeździł po całej Polsce, ale będzie mu też towarzyszyła nasza kamera, więc część tych wizyt, tych odwiedzin, rozmów tam na miejscu, w terenie, w Polsce będzie można także oglądać na Facebooku Jedynki i Lata z Radiem.

Raf, jak to jest z kulturą jazdy na Wyspach Brytyjskich? Ja dzisiaj jadąc do radia spotkało mnie kilka takich historii, które chciałbym wymazać z pamięci. Wyobraź sobie, no, naprawdę nie minęło dużo czasu, 10 minut raptem. Can you tell me about what happened? Selfishness of people. Okay, I'm listening. I niemyślenie o innych, że ktoś chce przejechać. Ja jestem najważniejszy, tutaj muszę postawić auto. Okay. Ja tylko na 3 minuty włączam awaryjne, a tak naprawdę cała droga zawalona i pozostałe samochody stoją gdzieś tam sobie z tyłu i nie można przejechać. I can see you have some road rage in you. What is that in Polish? That road rage. Road rage. Prowadzimy bed and breakfast w mądrej głowie dość półsłowie. We don't have to translate everything. Okay. Road rage. Rage against the machine. Being Everybody angry. Knows that. Yeah. No, anger. Kultura in England of driving, it's pretty good. People let themselves in, you know, if you're joining the road and you have to go left or right. People help. People are good. I przede wszystkim to, co mnie zaskoczyło na początku, kiedy mieszkałem w Londynie, to, że nawet jak zbliżałem się do przejścia dla pieszych, to już auto jadące zatrzymują się. Są co prawda Very te true. Poles with yellow lights. Pelican Crossing się nazywa. Pelican Crossing, Pelican Crossing. I rzeczywiście te przejścia dla pieszych są dobrze oznaczone. Mm-hmm. Natomiast faktem jest, że kierowcy, nawet jak nie mają pojęcia, czy dany pieszy, i nikt tam nie dyskutuje, czy będzie chciał przechodzić, czy nie będzie chciał przechodzić, to i tak auto jest That's zatrzymane. That's the one thing I miss about England, that when you get close to zebra crossings, people always stop. But here in Poland, they don't care. Nie, no czasami się zdarza tak, że jesteś na przejściu dla pieszych, ale jak przejdziesz przez odpowiednią część jezdni, to już tamtędy jedzie auto. I was in Jastrzębia Góra and I was run over on a zebra crossing. Niedobrze. No, but I mean, he wasn't going faster. A, to dlatego. Myślałem, że po prostu ty przebiegałeś jak gazela, a to chodzi o to, że ktoś próbował wymusić na tobie I tempo. I was walking slowly, get this, with a child in a little, you know, wózek, and they hit me. Proszę państwa, dokąd się wszyscy śpieszymy? Nie rozumiem tego. Slow down. Yeah. It's bed and breakfast. We'll be right back. Zdarza się tak, że uczymy się angielskiego przez całe życie, jedziemy do Wielkiej Brytanii albo do Stanów Zjednoczonych i nie potrafimy zrozumieć, co drugi człowiek do nas mówi. Mało tego, ja spotkałem się kiedyś z taką historią, to Anglik, mały 11-letni Anglik opowiadał mi taką historię, że pojechali z rodzicami do Kalifornii i Amerykanie nie rozumieli jego brytyjskiej mowy. Oh, happens all the time. Jak to się dzieje? Oh, happens all the time. I remember going to Scotland in a place called Easterhus, Easter House in Glasgow, and I couldn't understand a word they were saying. Nothing at all, zero. To tak jak u nas troszkę z góralami albo ze Ślązakami. To jest taka gwara, tak można to porównać? Gwara, dialekt, yes, definitely, akcent. Ale jeżeli uczymy się angielskiego i mówi do nas lektor piękną angielszczyzną, powoli, rzeczywiście łatwo nam to zrozumieć po pewnym czasie, ale co jeśli nagle ruszymy w miasto i ludzie nie wiedzą, że jesteśmy użytkownikami tego języka od samego początku, tylko się nauczyliśmy i nie rozumiemy. Kilka wskazówek dla nas ma Vanessa. If you ask me, Vanessa, where are you going? And I say, I'm gonna go to the mountains. Okay, maybe you understood a couple parts of this, but do you really understand the linking that is happening so that when other people say this, who are not your English teacher, you can get it? Let's break down this sentence. I'm gonna go to the mountains. I'm gonna. Well, I'm really saying I am going to. First, I'm using a contraction. I am becomes I'm. And then I'm pushing together or linking together going to, which often becomes gonna. I'm gonna take a nap. I'm gonna study English. But we can reduce it even further and cut off the G and say I'm gonna, which is what I said earlier. I'm gonna. If you're listening for I am going to, you will not get this. But if you understand some common linking principles in English, contractions, going to becomes gonna or becomes una, your ears will be more aware of it. I'm una. Nie należy się spodziewać I'm gonna. Należy się spodziewać czegokolwiek, znając Amerykanów lub też Anglików, ponieważ oni bardzo szybko mówią, bardzo często. You just gotta keep listening to us. You just gotta keep listening. Yeah. Czyli you have just what's got to. Like? You just gotta. You just gotta. You have just got to. Na przykład. No i tak to się, proszę Państwa, toczy o poranku. Uka czaka, uka, uka, uka czaka, uka, uka, uka czaka, uka, uka, uka czaka, uka, uka, uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. For another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affected if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling and I'm high on. Phrasal verbs, frazaleja. Why are you looking at me like that? You're giving me a strange look. Nie, bo jesteśmy oddzieleni od siebie tymi na mikrofon wysięgnikami. O. You're looking at me very strange today, Piotr. Like I've done something bad. No, you didn't. I hope so. You got some phrasal verbs for me. Yeah, okay, get away. Proszę. Get away. Get away. Just like run away, go away. Go on vacation. To by się sprzedało. Oh, yes. Co? We have, może być też rzeczownik. To it's o nas. A getaway. We worked so hard this year that we had to get away for a That's week. That's right, yes. Uwolnić się. Get up. Get up early in the morning, for example. Okay, wstać. Yeah, stand. You should get up and give the elderly man your seat. Okay. Na przykład to też powinieneś wstać w autobusie. Popieramy prospołeczne zachowania tak na drodze, ale także w komunikacji miejskiej. Go after somebody. Iść za. O, podążyć za. Follow, lead. Mm-hmm. Czy też śledzić można? Śledzić can. Go after him. Albo dopadnij go, też może tak być? You could do. You know, he's done something really, really bad. You have to go after him. My brother tried to go after the thief in his car. Very good. Mamy sensację. Caught in. Caught in? Caught in. I've no idea. C-U-T. In. Oh, cut. Start operating. Sorry. Moment. Cut or caught? Not caught. Caught to by było w czasie przeszłym. Okay. Cut. As in ciąć. Yeah. Cut in, wtrącić. Start operating, to jest of an engine or electrical device. Okay. As well. To teraz może przykład podamy, bo troszeczkę się Please to zrobiło. Do. Zamglone. The air conditioner cuts... The air conditioner cuts in when the temperature gets to 22 degrees. Włączy się. Tak. Mm-hmm. Get around. Ominąć problem, you could say. Have mobility. Oh, też może być. Get yes. around. I get My around. My grandfather can get around fine in his new wheelchair. Chodzi sobie. Tak. Potrafi. Potrafi jeździć Jeszcze. Swoim wózeczkiem. Mm-hmm. Po mieście na przykład. To jedziemy dalej. For the danger. To był chyba flet u Madonny, co? Flet? Flet. Flet. To taki instrument. Oh, flet, sorry. Flat. I was like, well, jaki flet? Uczyliście flat. Się grać na muzyce w Anglii. We just na played flecie? The recorder. Jak to? Just a plastic recorder. Oh. I don't know, what is that in Polish? Flecik or what is that? Harmonika. No, not harmonika. That long. Czyli nie uczyliście się grać na przykład kolęd na flecie? Lulajże Jezu. We do. It was really, really bad. Oh, I think music was the worst subject in school. It really was. But we didn't play Lulajże Jezu. No, we didn't. Tylko cichą noc. Tak churalnie. Silent night. Widzę jakąś literaturę w twojej dłoni. Yes, I've got a good one here. You ready? Ale bardzo dużo obrazków też. Proszę Państwa, nie wiem, czy Raf opowie mi, co na nich jest, czy coś jednak przeczyta. This is a poetry. A poetry, again. It's very hard to understand. It's supposed to, because we talked about difficult language, didn't we, before? Here you go. Chisel gouger, headbanger, box stripper, grub picker, nerve shredder, the kicker, Mr. Woodpecker. Kindly cease your castigation. Tylko dzięcioł. Boring is my occupation, setting up reverberation. From amid the vegetation is not to me aberration, but a sweet intoxication. Wszystko zrozumiałem. Prawda? Piękne. It's a beautiful book. Taka zabawa językiem o poranku. Kto by pomyślał? Jeszcze można powiedzieć, że szare komórki nie rozgrzane do końca, a tu taki efekt. Keep listening. Don't you ever be sad, lean on me when times are bad. When the day comes and you're down in a river of trouble and I'm not around, hold on, I'm coming. Hold on, I'm coming. I'll go my way to you, lover. If I get cold, you better be my cover. No need to worry, 'cause I'm here. No need to suffer, woman, 'cause I'm here. Satisfaction, yeah, yeah, yeah. You got to call my name for quick reaction, yeah. Be sad, lean on me, baby, when times are bad. When the day comes, if you're down, down, down, down in a river of trouble, and I'm not around, hold on, I'm coming. I'm getting on my way. I gotta sleep too, do you, baby? Oh, here I come. And don't you worry about it. Oh, hold on, 'cause I'm coming. Listen to me, hold on. I'm coming. Why don't you wait? Hold on. And I'm coming. Wait for me, baby. Piotr, today is the longest day of the year, as I said, and National Milkshake Day in America. Nie jestem fanem. You don't like milkshakes? I don't like. Come on. Maybe I do like them, however, they are quite kaloryczne. They are calorific, shall we? Calorific. Oh, just I nie ma wtedy kaloryfer on your... Nie ma się kaloryfer. Belly. No. Brother. Do you know how to make the best milkshake? Once again. Do you know how to make the best milkshake? No, not a clue. It's just ice cream and milk. That's it. That's his Alice. Hmm. But we've been speaking to an American, and she tells us there are different ways to make a milkshake. Attention, chocolate lovers. The secret to this amazing Death by Brownie milkshake is actually brownie mix. To our blender, we're going to add some milk, of course, because it's a milkshake, some chocolate ice cream, some chocolate brownie mix, and... Everything's better with just a little fudge. It's just chocolate on top of chocolate on top of chocolate. We're gonna mix that all up, pour it into our glass, top it with some whipped cream, some more fudge, of course, and then some chopped up brownie bits, just for good measure. If you're gonna die, death by brownie would be the way to go. Death by brownie. O tak, jeżeli zamierzamy umrzeć, to zróbmy to w przyjemny sposób, czyli wypijając taki napój. Cukrzyca murowana. A jeżeli zobaczymy poziom obesity in American society, to tam naprawdę widać, że kochają te milkshake. It's so typical. I mean, that was a chocolate one, but let's listen to another one, for example, peanut butter. This peanut butter and jelly milkshake is so good, you won't even miss the bread. So we're starting with some milk in our blender and a whole lot of strawberry ice cream that is currently wanting to melt a lot. To that, we're going to add a heaping tablespoon of smooth peanut butter and a little bit of strawberry jam. We're going to top it with some whipped cream and, of course, a strawberry for garnish. It's like your childhood in a glass. W jakiej postaci najbardziej lubisz masło orzechowe? Na toście? Z odrobiną marmolady? No, with a łyżka. With łyżka, yeah, from oh the jar, gosh. Straightly. I actually wanted straight from the jar with some jam. Mm. I love peanut butter so much. But if you thought that was bad, Piotr, we've had chocolate, we've had peanut butter and jelly sandwich chili jam, and now we've got donut and coffee. We are making a coffee and donut milkshake. Now, I wish I could take credit for this. I absolutely can't. I found it online, and I thought it was just outrageous enough to work. So we're starting with some milk in our blender, and then we're going to add some coffee ice cream. If you don't have coffee ice cream, it's fine. You can use vanilla, and then just hit it with 2 shots of strong espresso. I'm going to add just a little bit of brewed coffee to amp up the coffee flavor even further. And then, hold on to your hats, I'm tossing in 2 donuts. Now, I'm adding a cinnamon and a powder just for variety, but you can add whatever kind of donuts you like. Coffee and donut. Milkshake. Yeah. It's like breakfast. So we're going to top that all with some whipped cream, a little bit of cinnamon, and one more donut. Zdecydowanie to jest jak śniadanie i mam wrażenie, że takie śniadanie, które wystarczyłoby na przykład na tydzień. Jeden posiłek w niedzielę i do następnej niedzieli już niczego nie jemy. Czy kiedykolwiek próbowałeś kuloodpornej kawy? Bulletproof coffee. What's that? To jest kawa. Normalnie parzysz w takim francuskim presser. No i mieszasz ją z odrobiną masła i miksujesz. Really? Dodaje się chyba jeszcze jakieś olejki albo dodatkowe smaki. Why na przykład wanila. Aha. Wanila. Tak się nazywa, ktoś by wymyślił taką nazwę, ale jeżeli tak byśmy pomyśleli odrobinę, to można powiedzieć, że masło to jest takie skondensowane mleko. Prawda? Oh, suppose, ponieważ yes. Masło robi się ze śmietany, a śmietana powstaje z mleka, jeżeli ktoś by tego nie wiedział. Czyli jeżeli dodamy masło do kawy, to można powiedzieć, że to jest na koniec dnia kawa z mlekiem. Czyż nie? I suppose so. Bulletproof coffee. My God. Thank you, Piotr. To nas ta piosenka. Shiny, happy people. That's us, Bed and Breakfast. If you have any things to ask us, then please write to us on bb@polskieradio.pl. Albo Bed and Breakfast w Trójce, ten profil znajdziecie na Facebooku. Tam także uruchomiliśmy Messengera. Już długo, długo działa i czasami dostajemy wiadomości, oczywiście. Ja ostatnio zamieściłem mój koszyk, który uplotłem. Did you really? Okay, I have to see that again. Dostałem kilka lajków. Kilka komentarzy także. If you want to like Piotr's koszyk, please. Go na razie on to się suszy. Wiesz, że to musi się wysuszyć. Really? How long? No, musisz obserwować sytuację na bieżąco, bo wiklina, no to jest, wiadomo, żywy twór, zerwany co prawda. You have to wait. Musisz poczekać, że przecież ona jest gibka, gęstka. Does it get smaller? I don't think so, okay. Ale teraz stoi na słońcu w przewiewnym miejscu, bo gdyby się nie wysuszył, no to mógłby się zniszczyć niestety. You could put a lovely milkshake in your koszyk. A, bo jeszcze dwa przepisy chyba przed nami. Yes, I made five from this American lady and they love milkshakes, don't they, Americans? For them, milkshake is like the beginning and end of every day and if they go out for a meal with their families, they have to have a milkshake. It's part of the culture. Do we have something in Poland like that? A drink that's part of the culture? Drink a non-alcoholic drink that's part drink of the culture. Drink that is part of the culture. Yeah. Herbata, kawa? Herbatka. Herbatka, oczywiście. Czarna? Oczywiście, czarna. Albo z cytryną. Ooh, I like z odrobiną this. Cukru w szklance. Na spodeczku. The Americans. Czyż nie? He's looking at everybody. The Americans like their milkshakes. This chocolate peanut butter pretzel milkshake could not be more delicious. Those three things are basically a heavenly trifecta of flavor. So we are starting by adding some milk to our blender and then some vanilla ice cream. Then we're gonna add a heaping helping of peanut butter and then some crushed pretzels that I just crushed up with my rolling pin. This is gonna be a nice salty sweet treat. I'm gonna add a little drizzle of fudge. That's it, the blender does all the work. Top that with some whipped cream, a little bit of extra fudge, and then a pretzel. Nie sądzisz, że Amerykanie swoim jedzeniem sabotują cały świat, tam gdzie go eksportują? I know, it's so fatty. It's so fatty, it's incredible. Zdaje się, że w latach 80. i w ogóle 90. w naszym kraju prawie wcale nie było problemu z otyłością, ale odkąd jest dużo większy wybór, nie mam nic przeciwko temu, ale w parze z dużo większym wyborem powinna iść także, myślę, że wiedza na temat odżywiania się. I read a great study of somebody in Newcastle University, who looked at pictures. Who just looked at pictures, right, from the popular street, if you like, 1970s, 1980s, 1990s, and they used computer analysis to analyze the size of bodies in the UK. Mm-hmm. And they've analyzed that the body, the average body, has got 20% bigger since the 1970s. Takie rzeczy się dzieją, ale z drugiej strony zwróć też uwagę na reklamy, które widzimy gdzieś tam w przestrzeni, nawet te outdoorowe, że większość tych przeznaczonych dla mężczyzn dotyczy jedzenia, w ogóle konsumpcji. A jeśli chodzi o kobiety, no to tutaj ubrania, dodatki, akcesoria. Well. Nie zwróciłeś na to uwagi? No, not at all. Chciałbym cię prosić, żebyś popatrzył przez ten filtr na rzeczywistość i potem porozmawiamy. But first let's have a look at another milkshake perhaps. Finally, we are making a birthday cake milkshake. So the secret to this delicious milkshake is actually a Funfetti cake mix. You can use just regular white cake mix, that will do as well. But I like the extra sprinkles, they add a little color. We're starting with some milk, then some vanilla ice cream, and to that I'm going to add a couple tablespoons of Funfetti cake mix. We're gonna blend it all up, top it with some whipped cream, and of course, some confetti sprinkles. Today is National Vanilla Milkshake Day. Tak się zastanawiam nad fenomenem tych szejków, bo tak naprawdę mamy cukier. That's right. Ale wydaje mi się, że kluczowe w tym wszystkim jest to, że ten cukier ma różne textures. Faktury. Mm. To jest właśnie o to chodzi. Layers, textures, fat, something crunchy, something, co jest na przykład miękkie, zimne, tak jak w lodach na przykład. Spotkałeś na pewno takie smaki lodów, gdzie tam są w środku jeszcze utkane bits. Na przykład jakieś bits, kawałki czekolady albo jakieś praliny. You should be a cook, Piotr Firan. Maybe I will try. Another one bust the dust. Tak. Queen, we love it. Another one bites the dust. A ja chciałem coś jeszcze powiedzieć o pandemii. Może opowiemy państwu, co się tutaj dzieje, tak w kilku żołnierskich słowach. A mianowicie chodzi mi o to, że proszę państwa, jednak po pandemii zdarzyło nam się przybrać troszeczkę na wadze z różnych powodów. Who are you talking about me? I'm talking about myself. Get out of town. No i tak Raf dzisiaj zaproponował te milkshake'i, a obaj tak zdecydowaliśmy, że tylko zdrowe jedzenie. Chyba nie. From now on, ale jednak niekoniecznie. From today. Bardzo bym cię prosił, żebyś nie utrudniał sytuacji i skończmy naprawdę z tymi słodyczami. It's for our listeners. A rozpoczęliśmy, proszę państwa, tak naprawdę dzisiejsze spotkanie od ciastek z czekoladą. That's right. Może we should get rid of it. Wait a minute. I brought it. You brought the cookies, not me. I brought the milkshake, you brought the cookies. I was trying to be nice. You were very nice, Piotr, thank you very much. And I was trying to be nice to show our listeners some American culture. Czyli American culture, jak mówią Kanadyjczycy. American. Mm-hmm. Yes, that's enough, I think. No dobrze, to wystarczy. Shall we listen to some music? Of course. Masz plan na to, jak wyjść na prostą, jeśli chodzi o kondycję oraz uporządkowanie? Yes, masz? Do. Do you have plan? Yes. For the past month, I've been waking up at 6 o'clock and I've been jogging. Really? I haven't jogged for like 15, 20 years. I don't know how I long. Jakie dystanse pokonujesz? Proszę państwa. 10 meters? A, 10 meters. No, honestly, about 4 kilometers. But when I started for the first 3 days, I just walked because I was not fit. I couldn't do it. But after 3 days, 4 days, I started running. And I've been running for a month. Zróbmy Can you see eksperyment. How thin and slim yeah, my you are. Breasts look? Yeah, it's amazing. Look good, don't I? It's a well-shaped body here in front of me. You're so diplomatic. Thank you, Piotr. Proponuję, żebyśmy zrobili zdjęcia nasze wspólne i mniej więcej za 2 miesiące powtórzymy je w tym That's samym a good miejscu. Idea. Co ty na to? That's żeby a sprawdzić very good efekty. Idea. That's a good idea. Are you going to do anything? Yeah. What are you going to do? I was at CrossFit last week. CrossFit? Yes. And I was at the swimming pool as well. What's CrossFit called in Polish? Nie ma. Jest tylko jedna nazwa. International. Trening funkcjonalny. Funkcjonalny. That sounds trening good. Funkcjonalny. A mówi się tak po angielsku functional training? Wszędzie się mówi, tak jak powiedziałem wcześniej. Aha, okej. Okay. W Londynie też są boksy crossfitowe, można pójść na trening i bardzo podobne są do I've tych polskich. I've heard quite big horror stories about crossfit, that it's, you got to really no, prepare. It's too much, no. That it's, you know, you got to really prepare, true. That you know, you got to be careful with your knees, your back. No, to tak jak ze wszystkim, jeżeli robisz okay. jakiekolwiek ćwiczenia, nie wiem, dźwigasz, no to musisz zadbać o to, żeby twój kręgosłup był prosty. A jeżeli większość z nas siedzi na kanapie codziennie albo ma na przykład taką, taki tryb życia, że często siedzimy i nie potrafimy się nawet rozprostować, czyli łopatki do siebie trzeba zbliżyć, no to można mieć przy jakimkolwiek wysiłku fizycznym i noszeniu czegokolwiek. So our recommendation for today is kontuzja. Get out, milkshake and get out. Get outdoors. On no milkshake, rather. Okay, so no milkshake, get outdoors, get plenty of exercise. Woda z cytryną. Ooh. I może troszeczkę odrobinę miodu, a jeżeli będzie duży wysiłek fizyczny, to troszeczkę soli, żeby to był napój izotoniczny. Tak łatwo można zrobić, wow, wyobraź sobie. I'm impressed. Naprawdę, Raf. Time to say goodbye. Zaczynamy. Ja już widzę, że to próbujesz mnie oczarować uśmiechem, ale nie uda ci się. Już naprawdę nie ze mną te numery. Piotr Firan, say goodbye. Raf Uzar. Bye-bye, do usłyszenia, guys. Proszę państwa. Zapraszamy do reklamy. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Najpiękniejsze przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Alicji Majewskiej, Kai, Igora Herbuta, Kuby Badacha i Piotra Cugowskiego. Koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie Jedynki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat Rada Mediów Narodowych. Na koncert zaprasza sponsor PKN Orlen. Mecenas kultury. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina.